Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla, Leyla. Yandım hasretine, yanar inlerim. Susadım bir yudum su Leyla, Leyla, Leyla. Su Leyla, Leyla, Leyla. Su Leyla, ah su Leyla. Susadım bir yudum su Leyla, Leyla, Leyla. Su Leyla, Leyla, Leyla. Su Leyla, ah su Leyla. Acımazsan böyle yalnız kalırım. Eğer isterisen kurban olurum. Kefenim bulunmaz, belki ölürüm. Gözün yaşıyla yu Leyla, Leyla, Leyla. Yu Leyla, Leyla, Leyla. Yu Leyla, ah yu Leyla. Gözün yaşıyla yu Leyla, Leyla, Leyla. Yu Leyla, Leyla, Leyla. Yu Leyla, ah yu Leyla. Mahzuniyim dolanırım dillerde, bazen sahralarda, bazen yollarda. Benim Leyla'm kaldı kanlı çöllerde. Herkes de zanneder şu Leyla, Leyla, Leyla. Şu Leyla, Leyla, Leyla. Şu Leyla, ah şu Leyla. Herkes de zanneder şu Leyla, Leyla, Leyla. Şu Leyla, Leyla, Leyla. Şu Leyla, ah şu Leyla.